włosów. Zmień szampon na DX2. Tylko tyle. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 17 dzień listopada. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Na czas świąt rząd nie planuje nowych obostrzeń, informuje w Polskim Radiu jego rzecznik. Rada Prezydentów Polski i Litwy zostanie powołana w Wilnie. Z wizytą w tym kraju gości prezydent Andrzej Duda. Fasady części szpitali przybrały fioletową barwę. To na cześć wcześniaków. Dziś ich dzień. Boże Narodzenie raczej bez nowych zasad i rygorów sanitarnych. W tej chwili rząd nie planuje dodatkowych obostrzeń na czas świąt, poinformował w programie Pierwszym Polskiego Radia rzecznik rządu. Piotr Müller zwrócił uwagę na dane dotyczące epidemii, które dają nadzieję na spadek liczby zachorowań. Dyscyplina społeczna, która się pojawiła, daje efekty, co daje też nadzieję na to, że święta spędzimy na pewno w inny sposób niż zazwyczaj, ale jednak mimo wszystko z możliwością rozsądnego spotykania się, ale w ramach raczej tych grup, które na co dzień spotykają się, w ramach spotkań rodzinnych nie będziemy zachęcać do tego, żeby się przemieszczać pomiędzy miastami, ale też raczej nie będziemy tego zakazywać. Rzecznik rządu powiedział, że w najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja w sprawie dalszego funkcjonowania szkół. Przypomniał, że placówki edukacyjne mają działać w trybie zdalnym do 29 listopada, ale nauka zdalna może zostać przedłużona. Wczoraj w Polsce zdiagnozowano blisko 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 143 osoby. Wykonano 35 tysięcy testów. Cennym lekiem dla pacjentów z COVID-19 jest osocze ozdrowieńców, bo zawiera przeciwciała. Tylko w województwie śląskim od początku epidemii osocze oddało około 250 osób. Pierwsza osoba w Polsce, która oddała osocze, zrobiła to w Katowicach, informuje dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w tym mieście Stanisław Dylong. Bardzo się z tego cieszymy i oczekujemy na kolejne osoby, które by zechciały po prostu pomóc innym. I każda taka porcja, czyli te 600 ml pobrane na tak zwany na separator, jest dzielone na 3 porcje po 200 ml i lecznicza dawka to jest 200 ml. Ozdrowieńcy oddali w październiku 3-krotnie więcej osocza niż we wrześniu. Prezydent Andrzej Duda z wizytą na Litwie. Podczas jego pobytu w tym kraju zostanie powołana Rada Prezydentów Polski i Litwy. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że podczas dwustronnych rozmów prezydentów dominować będą wspólne dla obu państw zagadnienia. Przede wszystkim bezpieczeństwo regionalne, współpraca w ramach Trójmorza, współpraca w ramach Unii Europejskiej, sytuacja na Białorusi, współpraca z Ukrainą w ramach Trójkąta Lubelskiego. Andrzej Duda i Gitanas Nausėda powołają Radę Prezydentów Polski i Litwy. Ma być to ciało doradcze, któremu będą przewodzić naprzemiennie obaj przywódcy. Idea powołania takiej rady narodziła się jeszcze za czasów kadencji prezydentów Waldasa Adamkusa oraz świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, mówi Polskiemu Radiu Asta Skajs-Girite, doradczyni prezydenta Gitanasa Nausėdy. Andrzej Duda w Wilnie spotka się również z premierem Sauliusem Skwierniolisem i formującą nowy litewski rząd Ingridą Szimonitę. Prezydent wygłosi też przemówienie w litewskim parlamencie, w którym nawiąże do 500-lecia urodzin Zygmunta Augusta, postaci ważnej we wspólnej polsko-litewskiej historii. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Wycofanie części wojsk amerykańskich z Iraku i Afganistanu planuje prezydent Donald Trump. Operacja ma się zakończyć do połowy stycznia. Redukcji amerykańskich sił sprzeciwiają się wpływowi politycy republikańscy. Obecnie Amerykanie mają w Afganistanie 5 tysięcy żołnierzy, a w Iraku ponad 3 tysiące. Zgodnie z planem prezydenta Trumpa, który może zostać ogłoszony już dzisiaj, w obu krajach ma pozostać po 2,5 tysiąca żołnierzy. W tej chwili nie ma planów redukcji 1000-osobowego kontyngentu w Syrii. Plan wycofania części sił amerykańskich z Iraku i Afganistanu został poprzedzony analizą obecności wojskowej USA w obu krajach, przeprowadzoną po zdymisjonowaniu przez prezydenta sekretarza obrony Marka Espera. Jego autorem jest pełniący obowiązki szefa Pentagonu Christopher Miller. Plan redukcji amerykańskich sił w Iraku i Afganistanie spotkał się z krytyką na Kapitolu. Porzucimy naszych afgańskich partnerów, dzielnych Afgańczyków walczących z terrorystami. Osłabimy też pozycję rządu tego kraju w negocjacjach z talibami. Ostrzegł przywódca Republikanów w Senacie Mitch McConnell. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Fiolet symbolizuje delikatność, wrażliwość i walkę. I właśnie fioletową barwę przybrały fasady budynków i wejść do niektórych szpitali. To z okazji Światowego Dnia Wcześniaka. Symbolem wcześniaków jest właśnie fioletowy. Na oddziałach noworodkowych pojawiają się także fioletowe balony, mówi Anna Stachulska, położna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach.

I instrumentalnie przywitał się również z państwem Paul Holden, który na co dzień żyje, tworzy, nagrywa, a teraz pewnie cieszy się pięknym słońcem w Lismore w Australii. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania, a my kłaniamy się ze studia w Warszawie. Anna Regulska zza konsolety i mówiący słowa Michał Grabkowski. Jesteśmy do 11:00. Właśnie, z Warszawy są też komety. Płyta nazywa się Alpha Centauri i została wydana w tym roku przez warszawski zespół Komety. Krótka, szybka i na temat. To kolejny utwór instrumentalny w dzisiejszej audycji, która nazywa się Trójkowo-Rokowo i na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia mogą Państwo słuchać jej od poniedziałku do czwartku, między 10 a 11. Halo Trójmiasto, to tak przy okazji kolejnej piosenki Komet. Naszą samotność zagłuszmy ją szumem morskich fal. Jest coś, co chciałbym przeżyć tylko z tobą, teraz i tutaj. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Wynurzymy się z wody, dopłyniemy razem do brzegu. Popatrzymy na siebie zupełnie inaczej niż zawsze. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzon Neptuna, fale. naszym tle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, Trójząb, Neptuna. Gdańsk, Sopot, Gdynia, na pewno piękne o tej porze roku. Ciekawe jak tam dziś, czy szaroburo, tak jak tu w Warszawie na Myśliwieckiej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Można się skontaktować z audycją trójkowo-rokową. michał.grabkowski@polskieradio.pl. 17:30 po 10:00. Jednak Trójmiasto jest po drugiej stronie. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Magia radia i magia tego albumu, wydany 1 lutego 2019 roku, zatytułowany Ripples. Ian Brown tej audycji. Nie pierwszy raz i nie po raz ostatni. Ogłoszenie społeczne. Co zrobić, by liczyli się ludzie, nie tylko zyski? Każdy mógł pracować na miarę swych możliwości. Moja społeczność mogła się rozwijać. Właśnie po to wybieram produkty i usługi przedsiębiorstw społecznych. Właśnie po to, by biznes zmieniał świat na lepsze. Pomyśl, zdecyduj. Artur Barciś. Więcej na właśniepoto.biz.pl. Reklama w ramach kampanii informacyjnej Właśnie po to, współfinansowanej ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A we wtorkowym trójkowo-rokowo AC/DC. Ale, szanowni państwo, AC/DC to jest tylko fragment tytułu kolejnego utworu, który w całości brzmi AC/DC CD. Why twice a day, 8 days a week? I żeby w audycji było zabawnie, pochodzą z Australii. Ze słonecznego wybrzeża Australii pochodzi formacja The Chats, może bardzo mało znana, mało mają do zaoferowania, bo zaledwie 3 małe albumy, no i ten singiel, który ukazał się w listopadzie tego roku. Ale gdy się dobrze poszuka, przewertuje różne bazy muzyczne i różne strony internetowe, no to można natknąć się na taki utwór undergroundowe podejście do tematu, jak najbardziej, o czym świadczy chociażby kopia tego nagrania. A zaznaczam, że pochodzi od samego zespołu The Chats. No dobrze, no to skoro powiedziałem AC/DC, no to powiem jeszcze raz AC/DC. Dwanaście nowych i zupełnie świeżych utworów od AC/DC mamy na ostatnim albumie, który zatytułowany jest Power Up. 12 utworów pochodzących spod pióra Angusa i Malcolma, żyjącego jeszcze wtedy. W ogóle cały album jest jakby hołdem złożonym dla Malcolma Younga, który odszedł, tak jak wiemy, 41 minut, czyli klasycznie jak na te czasy, czas płyty. Jaka jest ta płyta? Jeszcze raz powiem o tym wydawnictwie. Ona jest taka jak każda płyta AC/DC, ale nie chciałem tego powiedzieć źle, bo chciałem w ten sposób też wykazać swój wielki szacunek do zespołu i tak skromnie, celowo się wypowiadając na ten właśnie temat. Ale bardzo się cieszymy, że panowie wrócili, że panowie są w formie, że panowie nagrywają. No, mimo tego, że ostatnio w obozie AC/DC kolorowo nie było. Rejection pod numerem drugim. Dzisiaj w audycji trójkowo-rokowo. 2 minuty do 10:30 rano. A jaki będzie nowy album System of a Down? Nie wiemy, bo nie wiemy, czy on w ogóle będzie. Ale mamy 2 nowe utwory i o tym słuchacze trójkowo-rokowo już wiedzą. Więc dzisiaj pora na ten drugi. Dzień temu wysłuchaliśmy Protect the Land. Dzisiaj druga propozycja grupy Genocide Humanoids, System of a Down. Swoim fanom ofiarował 2 upolitycznione utwory. Czekamy, czekamy na album, no bo chyba dobrze się dzieje podczas trwania tych piosenek. Prawda? Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Mogą państwo pisać, co też państwo robią. A propos nowych wydawnictw, no to z obozu Foo Fighters też mamy dobre wieści. Shh. O ile grupie AC/DC udało się wydać album podczas tej pandemicznej rzeczywistości, jak i formacji System of a Down, tak nie sprzyja ona formacji Foo Fighters, bo premiera płyty przełożona dopiero na luty 2021 roku, ale mamy chociaż jeden mały fragment, prawie 4-minutowy Shame, który ukazał się na singlu 7 listopada. Album będzie zatytułowany Medicine at Midnight. I na razie tyle. Porozmawiamy nieco więcej, jak płyta już będzie w zasięgu. Autopromocja. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Oniewski. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Man in the Box, sierpień 1990 rok i drugi singiel z płyty Facelift, muzyka Jerry Cantrell, słowa Lane Stanley. Dlaczego dziś? A dlatego, że lubimy odgrzewać dobrą, mocną, rockową zupę, która już trochę stoi na tym ogniu. Dlatego, że kraina Seattle, bardzo bliska autorowi tej audycji, bardzo często będziemy zahaczali o muzykę właśnie stamtąd. No i dlatego też, że grupa powraca z tym wydawnictwem po raz kolejny, jeśli można tak to w słowa ująć, bowiem 13 listopada dostaliśmy nową, zremasterowaną wersję tego albumu. Przypominam tym, którzy nie znają, płyta nazywa się Facelift, a grupa Alice in Chains. Oh, nagrywana w London Bridge Studio w Seattle i Capitol Recordings Hollywood Facelift. Są opinie, że to pierwszy grunge'owy album wydany dla dużej wytwórni. Oczywiście wątek undergroundowego Seattle odkładam teraz na bok. No i to sporna kwestia, ponieważ niemalże w tym samym czasie Soundgarden wydali swój debiut Louder Than Love, ale to my dziś Facelift poświęcamy kilka dobrych minut w trójkowo-rockowo. Płyta, gdzie całe zamieszanie wokół niej zaczęło się, kiedy MTV, kiedy jeszcze stacja muzyczna miała moc, wyemitowała teledysk Man in the Box i wtedy dała grupie ten impuls, no i pomogła utorować drogę do popularnej eksplozji grunge'u, która miała miejsce w 1991 roku. We'll be right back. Man in the Box, Confusion i teraz I Know Something About You. Alice in Chains, Facelift. Od kilku dni zremasterowana wersja płyty, a na początku przyszłego roku box. I czego w tym boksie nie będzie? No to weszliśmy do tej grunge'owej zupy i tylko czuć, jak nas wir porywa i zasysa. Mom and dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, said please no. Grandma take me home, Grandma take me home, Grandma take me home, Grandma take me home, Grandma take me home, Grandma take me home, Grandma take me home, Grandma take me home. I had to eat my dinner there, mashed potatoes and stuff. To jest ten moment znowu, kiedy chciałoby się powiedzieć, dlaczego trójkowo-rokowo nie gra jeszcze godzinę. Anna Regulska, Michał Grabkowski, bardzo dziękujemy. Niedługo trójka do trzeciej. No i nowy Pearl Jam. Może teraz się do niego przekonam. Kłaniam się. Get it back. Frozen in time, turn on a dime to get it back. Trying to reach you before winter comes. Always a place for you.